ก็ขออนุโมทนาชาวเลมอนฟาร์มและมิตรสหายนะที่ได้มาร่วมการถวายสังฆทานแล้วก็ทั้งบริวาร นะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าที่วัดป่าสุขโตที่จริงพวกเรานอกจากได้สละปัจจัยให้แก่วัดแล้วนี่นะก็ยังสละเวลานะเวลา4วันนะที่ใครๆใช้เพื่อการพักผ่อนเที่ยวแต่ว่าเรามาที่วัดป่าสุขโตนะเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจบัดนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะต้องกลับภูมิลำเนานะก็อยากจะให้ลองคิดสักหน่อยว่าเราจะเอาอะไรกลับไปที่บ้านของเราประสบการณ์ดีๆคำชี้แนะคำสั่งสอนหรือว่าการที่เราได้ทำความดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอยากจะให้เราได้นำติดตัวนะกลับไปกรุงเทพด้วยหรือว่ากลับไปยังบ้านของเราโดยเฉพาะที่อยากจะให้เอากลับไปมากๆคือสติความรู้สึกตัวซึ่งเราได้สร้างได้สัมผัสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้เสียสละเงินทองเสียสละเวลามาถึงนี่แล้วนะก็จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปและเงินทองที่ได้บริจาคสิ่งนั้นคือธรรมะนะคือสติและถ้าเราสามารถจะเอากลับไปได้หรือตัดสินใจที่จะเอากลับไปก็กลับไปดูแลเอาไปดูแลด้วยนะก็คือต้องบ่มเพาะนะให้เขาเจริญงอกงามสตินี่ก็เหมือนกับต้นไม้นะใหม่ๆตอนที่เป็นต้นกล้าเขาต้องการการดูแลจากเราต้องรักษาเขาให้ปลอดภัยให้เจริญเติบโตแต่ต่อไปเมื่อเขาเจริญเติบโตแล้วเขาจะรักษาเราเขาจะดูแลเรามันก็ต้นไม้ตอนเป็นต้นกล้าเราต้องรักษาเขาดูแลเขาให้พ้นจากอันตรายจากฝนฟ้าจากแดดร้อนกล้าแดดแรงกล้าหรือว่าจากสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายแต่พอต้นไม้เติบโตเป็นไม้ใหญ่แล้วเขาก็สามารถจะรักษาเราให้ได้รับความสงบร่มเย็นหรือปลอดพ้นจากอันตรายจากพายุได้นะถ้ามีมากพอก็สามารถจะป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยถ้าเราเอากลับไปและดูแลให้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถมีความสุขได้ง่ายนะเราอยู่ที่ไหนก็สามารถจะมีความสุขได้นะไม่ต้องมาที่วัดก็ได้นะไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็มีความสุขได้เรียกว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรเราจะรู้สึกกับมันอย่างไรนะสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรามองเป็นนะเราก็ยิ้มได้คนที่เป็นมะเร็งจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีความสุขมากคนที่มีสุขภาพปกติด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเขาฉลาดในการมองหรือฉลาดในการทำใจมุมมองนี่สำคัญมากนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราไม่ได้อยู่ที่ว่า สิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นคืออะไรมีอีกคนหนึ่งทุกวันจะตื่นเช้าขึ้นมานะลุกจากเตียงแกก็ออกกำลังกายในห้องนอนนั่นแหละวันหนึ่งแกมองไปที่หน้าต่างทะลุไปก็เห็นบ้านตรงข้ามเขาตากผ้านะมีผ้าเช็ดตัวผ้าอ้อมนะผ้าปูเตียงผ้าปูโต๊ะเห็นแล้วแกก็เลยบ่นให้สามีที่กำลังนอนอุตุอยู่ว่าเนี่ยบ้านนี้นี่ซักผ้านี่ไม่สะอาดเลยนะผ้านี่ทุกชิ้นนี่หมองหมดเลยฐานะก็ดีนะแต่ทำไมซักผ้าไม่สะอาดเลยสงสัยไม่มีเครื่องซักผ้าสามีแกก็นั่งแกก็นอนฟังก็ไม่ว่าอะไรวันรุ่งขึ้นภรรยาก็ออกกำลังกายอยู่ที่หน้าต่างใกล้ๆหน้าต่างมองไปก็เห็นภาพเดิมอีกแกก็บ่นว่าบ้านนี้นี่คนใช้ก็มีนะแต่ทำไมไม่กวดขันคนใช้ให้ซักผ้าสะอาดผ้าทุกชิ้นนี่หมองหมดเลยนะบ้านใหญ่โตซะเปล่านะกำแพงก็ใหญ่แต่ว่าไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยวันที่3แกก็ออกมาออกหมอกลุกขึ้นออกกำลังกายครั้งนี้ก็ตั้งใจเลยนะจะไปดูว่าบ้านตรงข้ามเป็นยังไงปรากฏว่าเห็นภาพผิดตาแกก็เลยพูดกับสามีว่าเอ้วันนี้บ้านนี้เขาซักเสื้อผ้าสะอาดเลยนะคุณไปบอกเขาหรือเปล่านะว่าที่ชั้นบนเรื่องที่เขาซักผ้าไม่สะอาดนะคุณไปบอกเจ้าของบ้านนั้นหรือเปล่าเนี่ยสามีก็พูดขึ้นมาจากบนเตียงว่าเปล่าหรอกผมไม่ได้บอกใครเลยนะผมก็แค่เช็ดกระจกหน้าต่างเราให้สะอาดเท่านั้นแหละเห็นบ้านเขาซักผ้าไม่สะอาดใช่ไหมที่จริงมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหน้าต่างบ้านเราไม่สะอาดมากกว่าใช่ไหมเขาของเขาสะอาดอยู่แล้วแต่หน้าต่างบ้านเราไม่ได้เช็ดนะเราก็เลยเห็นของเขาไม่สะอาดเนี่ยปัญหาคือมันไม่ใช่แค่หน้าต่างบ้านที่ไม่สะอาดแต่บางทีใจเราเนี่ยมันไม่ได้เช็ดใจเราไม่ใสมันก็เลยเห็นอะไรขุ่นมัวไปหมดเช่นคนที่มองในแง่ลบเนี่ยก็จะเห็นแต่แง่ลบของคนนั้นเห็นแง่ลบของคนนี้เห็นโลกนี่มันเห็นบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะมีคนมาถามอาตมานะว่าตอนนี้เมืองไทยมันไม่น่าอยู่เลยโลกทั้งโลกมันไม่น่าอยู่เลยนะมันมีแต่ข่าวไร้ๆทั้งนั้นเนรคำบ้างพวกแม่ทิ้งลูกบ้างแกก็สาธยายมาในจดหมายแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องร้ายๆไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วเนี่ยโลกนี้อาตมาก็เลยตอบเขาไปว่าไอ้สิ่งดีๆรอบตัวเราก็มีนะแต่คุณมองไม่เห็นเองแหละคุณมองรอบตัวคุณเนี่ยคุณอาจจะพบเพื่อนดีๆอาจจะมีพ่อแม่ที่ดีอาจจะมีลูกที่น่ารักใช่ไหมคุณลองมองให้รอบตัวคุณจะเห็นสิ่งดีๆเยอะนะอย่าไปมองแต่สิ่งที่มันแย่ๆที่อยู่ไกลตัวนะหัดชื่นชมกับชีวิตบ้างนะอย่าเอาแต่ตำหนิมันมีสิ่งที่ให้รอการชื่นชมแต่เราเยอะแยะมองรอบตัวนะเขาก็ตอบมานะฟังที่อาตมาแนะนำเขาก็รู้สึกว่าจิตใจแช่มชื่นขึ้นยิ้มได้อ่านที่อาตมาแนะนำแล้วเขายิ้มได้เพราะเขาเริ่มเห็นอย่างที่อาตมาบอกนะว่าจริงแล้วรอบตัวเขาก็มีสิ่งดีๆเยอะแล้วมุมมองสำคัญบางทีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราต่อหน้าต่อตาแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไปคุ้นคิดกังวลกับสิ่งที่เป็นอดีตที่เลวร้ายหรือว่าอนาคตที่น่ากังวลนะพอเราไปคิดอดีตหรืออนาคตไอ้สิ่งดีๆในปัจจุบันเราก็มองไม่เห็นเมื่อวานเนี่ยตมาก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งให้กับโยมที่ภูหลงฟังนะว่ามีเพื่อนตมาคนหนึ่งแกเป็นไส้เลื่อนแกเป็นคนขยันทำงานมากนะ ทํางานทั้งที่ที่ทํางานแล้วก็ที่ออฟฟิศแกก็ที่บ้านแกก็มีคอมพิวเตอร์แกเป็นคนที่ทํางานใช้ความคิดเยอะเกี่ยวเรื่อง IT วันนึงแกเป็นไส้เลื่อนพอไส้เลื่อนก็ต้องผ่าตัดเสร็จก็ต้องมาพักฟื้นที่บ้านนั่นเป็นครั้งแรกที่แกไม่ได้ทํางานต้องวางงานทุกอย่างคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เล่น Facebook ก็ไม่ได้แชทใช่มั้ยเพราะว่าแค่ขยับขยื่นนี่ก็เจ็บแล้วก็นั่งเฉยๆนอนอยู่บนโซฟาบ้างนั่งบ้างบ่ายวันนึงแกก็มานั่งอยู่ประมาณช่วงบ่าย3แกก็มานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้านก็อยู่ชานเมืองกรุงเทพสักพักก็ได้ยินเสียงนกขาวร้องทีแรกก็ตัวนึงก่อนตอนหลังก็2ตัว3ตัว4 5ตัวร้องดังเลยนี่ส่งเสียงคราวนี้นกชนิดอื่นก็ร้องด้วยนะเพราะมากเลยแกก็ตั้งใจฟังนะแล้วก็สวนมันเพราะมากจริงๆรู้สึกปิติจนกระทั่งน้ำตาคลอจนแล้วแกก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะแกอยู่บ้านนี่มา20ปีตั้งแต่ลูกสาวยังแบบเบาะตอนนี้ลูกสาวเกือบจบมหาลัยแล้วทำไมแกเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องอย่างนี้เป็นครั้งแรกถามว่านกเพิ่งร้องหรือเปล่านกไม่ได้เพิ่งร้องวันนี้นกร้องมานานแล้วร้องมา20ปีแล้วแต่ก็เพิ่งได้ยินทำไมก็เพิ่งได้ยินเพราะใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาอยู่ตัวเขาอยู่ที่บ้านแต่ใจเขาลอยนึกถึงงานการเขาพบว่าจริงแล้วความสุขมันอยู่รอบตัวเขาตลอดเวลาความสุขอยู่ที่บ้านเขาตลอดเวลาแต่เขาไม่รับรู้เพราะใจเนี่ยใจไม่เปิดใจที่ไม่เปิดก็ดีหรือใจที่มองในแง่ลบก็ดีเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวหรือเก็บเกี่ยวความสุขนะที่มีอยู่ข้างหน้าได้เลยนะมุมมองเนี่ยสำคัญมากนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมุมมองที่ดีเนี่ยนะแม้จะเจอเหตุการณ์ร้ายๆกับเราเจอคำพูดที่ต่อว่าด่าทอเราก็ไม่โกรธนะหลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านยังหนุ่มอยู่เนี่ยพวกเราจับหลวงพ่อพุทธใช่ไหมท่านมรณภาพไปนานแล้วแล้วท่านยังหนุ่มอยู่เนี่ยท่านก็ไปบิณฑบาตไปจำพรรษาอยู่ที่อุบลวันนึงท่านก็ไปบิณฑบาตในเมืองก็เห็นผู้หญิงกับลูกอายุสัก 4-5 ขวบเนี่ยรอใส่บาตรอยู่ท่านก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยลูกชายของผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงบ่แม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระไม่รู้จะพูดว่าได้ยังไงนะหลวงพ่อพูดได้ยินเนี่ยเป็นยังไงโกรธเลยไม่พอใจแต่แล้วท่านก็มีสติแล้วท่านก็พูดกับตัวเองว่าเออจริงของมันว่ะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะพอนึกขึ้นมาเนี่ยความโกรธนี่สงบเลยท่านเดินยิ้มไปหาแม่เด็กแล้วก็รับบาตรไม่โกรธเด็กไม่โกรธแม่เด็กว่าทำไมปล่อยให้ลูกพูดอย่างนั้นนะแล้วคำพูดแบบนี้เนี่ยปัญหาไม่อยู่ที่คำพูดของเด็กนะจริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเด็กพูดยังไงแต่ถ้าใจเนี่ยนะรู้จักมองให้เป็นนะมันก็ไม่ทุกข์เช่นท่านก็มองว่าเออดีเขามาสอนเรานะท่านต่อมาตอนหลังเขาเรียกเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ท่านมาสอนให้เรานะมีสมณสัญญาท่านมาสอนเราให้รู้เท่าทันความโกรธท่านมาสอนเราให้รักษาใจไม่ให้โกรธนะเพราะถ้าโกรธก็ไม่ใช่พระอันนี้มันเป็นเรื่องมุมมองด้วยนะเป็นเรื่องมุมมองที่เอาคำพูดของเด็กมาเป็นเครื่องสอนใจว่าเราต้องปรับปรุงตัวนะแต่ถ้ามองไม่เป็นเนี่ยก็จะโกรธใช่ไหมว่ามึงมาพูดกูได้ไงกูเป็นพระนะใช่ไหมกูเป็นพระนะพูดกับกูได้ไงแล้วแม่เด็กปล่อยให้ลูกพูดได้ยังไงมึงสอนลูกยังไงไปกันใหญ่เนี่ยตรงนี้อยู่ที่มุมมองนะมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของเด็กมันอยู่ที่ใจของเราใจของคนได้ยิน นะหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรท่านก็แนะนำลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็มาตัดมาบอกท่านว่าเนี่ยถูกคนเขาว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้หลวงพ่อประสิทธิ์นะอดีตเจ้าวาดวัดธรรมยปริกเมืองชนศรีราชาอาเกาะศรีชังท่านพูดว่าท่านก็พูดกับโยมว่าใครว่าเราไม่ดีก็รับไปเลยว่าเราไม่ดีเพราะถ้ามันดีจริงทำไมเราต้องอาบน้ำถูฟันทำไมต้องเช็ดตัวนะก็ขนาดหลวงตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ดีเหมือนกันนะทุกวันก็ต้องอาบน้ำถูฟันนะบางทีก็มันบางทีก็เจ็บโน่นเจ็บนี่ปวดที่ปวดเยี่ยวนะร่างกายไอ้ตัวเราดีตรงไหนนะงั้นใครรับใครว่าเราไม่ดีก็รับไปเลยข้าฉันไม่ดีครับตัวผมไม่ดีนะงั้นถ้าเรามองนี้โกรธนะไม่โกรธนะเรายอมรับว่าเราไม่ดีจริงนะเพราะว่าสังขารร่างกายมันเต็มไปด้วยของน่าเกลียดนะมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะถ้าไม่ทำความสะอาดถ้าไม่อาบน้ำไม่ถูฟันมันก็เห็นชัดเลยว่ามันเหม็นมันเน่านะอันนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองนะอันที่สองเนี่ยนอกจากมุมมองเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพจิตด้วยคุณภาพจิตในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าจิตมีเป็นจิตที่มีเมตตาเป็นจิตที่เป็นจิตที่มีขันติมีความอดทนหรือมีสติตัวอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะท่านก็อาศัยสติด้วยท่านถึงมองแบบนั้นได้เพราะถ้าท่านไม่มีสติท่านก็ต้องโกรธเด็กคนนั้นไปละแต่พอมีสติท่านก็ระงับความโกรธสามารถจะมองอย่างเป็นกุศลได้นะสติสำคัญสติเป็นสิ่งที่เติมแต่งคุณภาพจิตให้ดีนะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องปรุงมันขึ้นมาด้วยปรุงจิตให้มีคุณภาพนะสำหรับคนที่อาจจะคุณภาพจิตยังไม่อยู่ตัวก็ต้องปรุงมันขึ้นมาให้เป็นกุศลอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเล่าว่าบ่ายวันเสาร์ฤดูร้อนนะอากาศมันร้อนมากนะจนกระทั่งแกนี่ต้องมาเปิดแอร์เต็มที่เลยนะแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นั่นแหละขณะอยู่ห้องแอร์นี่ยังรู้สึกอ้าวเลยนะสักพักเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงไปรษณีย์เรียกแกหงุดหงิดเลยนะได้ยินเสียงไปรษณีย์เรียกแทนที่จะดีใจแกหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะแกขี้เกียจเดินออกไปรับจดหมายเพราะเธอเดินไปรับจดหมายก็เจออากาศร้อนเจอแดดก็ไม่ไปก็อยู่เฉยๆนั่นแหละไม่ไปรับจดหมายบุรุษไปรษณีย์นี่รู้นะมีคนอยู่บ้านนะมีรถจอดอยู่ประตูบ้านข้างในก็เปิดอยู่แต่ประตูรถปิดนะบุรุษไปรษณีย์ก็เลยรอแต่คนนี้ไม่ได้รอเปล่าๆร้องเพลงด้วยเพลงลูกทุ่งสมัยนั้นแน่นอกจะไม่มานะก็ร้องเพลงสายันสัญญาแล้วมั้งสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องไปรับเพราะว่ารู้ว่าบุรุษไปรษณีย์นี่ไม่ยอมไปแน่นะไปรับเสร็จก็ถามบุรุษไปรษณีย์ว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยยังมีอารมณ์ร้องเพลงเหรอนะไปรษณีย์นี่เหงื่อนี่แกเต็มตัวเลยนะแต่แกยิ้มแล้วก็บอกว่าโลกร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วใจเย็นนะคือแดดร้อนแต่ใจเย็นทำได้ไหมทำได้เวลาเราทุกข์อย่าไปโทษแดดแต่เป็นต้องโทษว่าเนี่ยเราไปปล่อยใจให้ร้อนตามกายได้ยังไงแดดร้อนมันก็ร้อนแต่กายแต่ใจไม่มันต้องร้อนนะถ้าหากว่าเรามีคุณภาพจิตที่ดีเราก็ปล่อยวางได้มีสติรับรู้ความร้อนที่ใจความร้อนที่กายใจมันบ่นวอยวายตีโพยตีพายก็รู้ทันแล้วก็วางหรือมิฉะนั้นก็ปรุงแต่งจิตให้มันเป็นกุศลอย่างผู้ชายคนนี้แกก็ใช้วิธีร้องเพลงนะใจก็เป็นกุศลใจเป็นกุศลก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมร้อนแต่กายใจเบิกบานนะหรือว่าร้อนกายแต่ใจเย็นอันนี้เป็นเรื่องการรู้จักสร้างคุณภาพจิตขึ้นมานะซึ่งก็ต้องใช้สติด้วยเพราะว่าเวลาเราเจอแดดร้อนนี่เราก็หงุดหงิดไปซะละนะ ลองคิดดูนะในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถจะเป็นสุขกับมันได้นะถ้าเรารู้จักมองให้เป็นหรือรู้จักเสริมสร้างคุณภาพจิตของเราให้ดีหลายคนเป็นทุกข์กับหงุดหงิดกับรถติดใช่ไหมเราเวลารถติดนี่เราก็ไม่พอใจเจอไฟแดงนานๆเราก็ไม่พอใจแต่เราเคยถามไหมว่าไฟแดงนี่มันดียังไงบ้างรถติดนี่มันดียังไงบ้างมีพ่อคนหนึ่งแกชอบถามลูกนะเช่นถามลูกว่าเวลาเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างวันหนึ่งแกก็ถามลูกว่ารถติดนี่มีข้อดียังไงบ้างพวกเราช่วยมีข้อดียังไงบ้างรถติดอ่ะได้ตามลมหายใจเข้าออกนะหรือว่าได้เป็นเตือนใจว่าหยุดฟุ้งซ่านได้แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าเด็กก็คิดอยู่นะลูกก็คิดอยู่นานเสร็จแล้วลูกก็พูดขึ้นมาว่าก็มันดีตรงนี้ไงตรงที่พ่อได้คุยกับลูกเพราะถ้ารถไม่ติดเนี่ยพ่อก็ขับรถใช่ไหมพ่อก็ไม่มีเวลาคุยกับลูกแต่พอรถติดพ่อไม่มีอะไรทำพ่อก็คุยกับลูกนี่คือข้อดีใช่ไหมเด็กเขาก็ฉลาดนะแล้วถ้าคุณมองอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยคุณเจออะไรคุณก็เห็นข้อดีหมดป่วยก็ดีมันก็ได้พักผ่อนใช่ไหมป่วยก็ดีได้พักผ่อนหรือได้รู้ว่ามีคนรักเราแค่ไหนเวลาป่วยถึงรู้ว่ามีเพื่อนเพื่อนรักเรามากเลยเพื่อนมีสำนักงานแห่กันมาหาเราใหญ่เลยไม่เคยรู้เลยว่าเรามีความสำคัญขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าพี่น้องเพื่อนรักเราอย่างนี้ดีนะขอป่วยต่อแล้วกันนะอะไรเงี้ยตกงานมีอะไรดีบ้างตกงานมีอะไรดีบ้างมีคนนึงบอกดีเลยได้มีโอกาสไปดูแลพ่อแม่บ้างแล้วเพราะว่ามีงานตอนที่ทำงานนี่ไม่เคยมีเวลาดูแลท่านเลยตกงานแล้วก็ได้กลับบ้านไปดูแลท่านนะอันนี้เรียกว่ามองเห็นข้อดีในทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้นะคุณอยู่ที่ไหนก็มีความสุขคุณเจออะไรคุณก็ไม่ทุกข์นะอีกข้อหนึ่งที่ช่วยได้มากนะนอกจากการรู้จักมองแง่บวกแล้วการมีสร้างคุณภาพจิตให้ดีแล้วเนี่ยอีกข้อนึงคือว่าการมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตถ้าคุณเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยนะว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยเนี่ยถึงเวลาคุณป่วยคุณแก่คุณก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาคุณพลาดพลาดสูญเสียคุณก็ไม่ทุกข์แต่หลายคนเนี่ยนะเวลาป่วยก็ตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นต้องศึกษาทำความดีให้ทานรักษาศีลมันถึงต้องเป็นชั้นนะไอ้ความเจ็บความป่วยมันไม่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลนะแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังเจ็บต้องป่วยแล้วพระเจ้ายังต้องเจ็บต้องป่วยเลยแล้วเราเป็นใครนะถ้าทำความดีบางทีก็อ้างลำเลิกนะบุญคุณของความดีว่าทำความดีแล้วต้องไม่เจ็บไม่ป่วยนี่พ่อไม่เข้าใจความจริงว่าคนเรามันต้องแก่ต้องป่วยไม่ว่าเป็นใครก็ตามไม่ว่ารวยแค่ไหนไม่ว่าทำดีแค่ไหนคือคนเราถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้เนี่ยนะเจออะไรก็ไม่ทุกข์นะเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงเนี่ยนะบางทีก็ทำให้ท้อนะทำให้คลอนแคลนในการทำความดีเมื่อสัก30ปีก่อนมีไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์นะก็วอดวายกันไปหลายเป็นร้อยครอบครัวได้มั้งก็มีหลายคนมาตัดพ้อกับหลวงพ่อดูลหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามว่าพอหลวงปู่ดูลท่านอยู่วัดท่านอยู่สุรินทร์แล้วท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเขามาตัดพ้อว่าเขาก็ทำความดีมาตั้งแต่ตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือว่าทอดผ้าป่าตัวเขาเองก็ทำบุญไม่เคยขาดแต่ทำไมต้องมาเจอแบบนี้เจอไฟไหม้ท้อแล้วไม่อยากทำความดีแล้วไม่อยากทำบุญแล้วบางคนก็บอกถึงกับพูดว่าไม่อยากเข้าวัดแล้ว เพราะว่าทำบุญแล้วไม่ได้ช่วยธรรมะไม่ได้ช่วยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ตอบง่ายๆเบาๆว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นแล้วท่านก็พูดเตือนใจว่าไฟมันทำหน้าที่ของมันนะท่านพูดต่อไปว่าความวิบัติความอันตรธานความพัดพรากความเสื่อมสูญเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ใฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่คิดว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ต้องคิดว่าธรรมะมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ป่วยไม่เจ็บนะปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เกิดความพัดพรากนั่นไม่ใช่หน้าที่ของธรรมะหน้าที่ของธรรมะคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะก็คือต้องเห็นความจริงต้องเข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาโลกเมื่อมึงคุณเข้าใจว่าธรรมดาโลกเป็นเช่นนี้คุณเจ็บคุณป่วยคุณก็ไม่ทุกข์คุณพลาดพลาดสูญเสียก็ถือว่าธรรมดาอย่างที่คนหนึ่งที่เขาเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะรู้สึกอยู่นครสวรรค์บ้างนครสวรรค์น้ำท่วมหนักมากนะบางคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนก็เสียรถเสียบ้านนะหลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่เสียรถเสียบ้านนะทำใจไม่ถูกทำใจไม่ได้ใจก็เสียสุขภาพก็แย่สุดท้ายเนี่ยแค่นั้นไม่พอนะเสียชีวิตด้วยคือฆ่าตัวตายน้ำท่วมเนี่ยมันทำได้อย่างมากคือเอาทรัพย์สมบัติของเราไปแต่มันทำอย่างอื่นไม่ได้ไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นเพราะเราซ้ำเติมตัวเองเสียใจเสียสุขภาพแล้วก็ปิดชีวิตตัวเองเนี่ยเราทำเองทั้งนั้นนี่เรียกว่าไม่รักตัวเองไม่เพราะไม่ถ้ารักตัวเองไม่ซ้ำเติมตัวเองแต่พี่ยังคนหนึ่งแกบอกแกทำใจได้นะแกก็กลับมองว่าเออมันก็ดีนะน้ำท่วมนี่เขามาบอกเราเขามาสอนเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยนะแกไม่ทุกข์เลยนะอย่างนี้เรียกว่าได้กำไรนะคือเสียของแต่ได้ธรรมะนะเพราะว่ามันมีอะไรที่เป็นของเราเลยจริงๆมันของทั้งหมดที่เรามีมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถ้าน้ำท่วมไม่มาบอกไม่มาเตือนไม่มาเอาสิ่งของเหล่านั้นไปก็คงไม่ได้เก็ตเรื่องพวกนี้นะคงลืมไปว่านี่เป็นของเราของเราของเราตลอดกาลแต่พอเจอน้ำท่วมมันซัดเอาไปรถเอาซัดเอารถไปซัดเอาคอมพิวเตอร์ตู้เย็นไปนะตาสว่างเลยนะมันมีอะไรที่เป็นของเราเลยจริงๆนะอย่างนี้เรียกว่าได้กำไรนะเพราะว่าคุณเสียของแต่คุณได้ธรรมะนะธรรมะนี่มันซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะรวยร้อยล้านพันล้านยังซื้อธรรมะไม่ได้เลยอาตมาคิดว่าเนี่ยเราต้องรู้จักทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้กำไรนะเจอแล้วก็ตามมีแต่ได้ไม่มีเสียไม่มีคำว่าขาดทุนแม้เสียของแต่ใจไม่เสียได้ธรรมะนะอันนี้แหละจะทำให้เราเป็นสุขในทุกที่นะแล้วก็สบายได้ในทุกสถานก็ฝากเอาไว้นะว่าถ้าเราเอาสติก็ดีเอาประสบการณ์ดีๆที่เรากลับไปที่บ้านก็ดีแล้วไปฟูมฟักเลี้ยงดูก็เชื่อว่าจะคุ้มค่ากับการมาที่นี่แล้วก็ทำให้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคุ้มค่าด้วยจะไม่เสียชาติเกิดนะจะใช้ความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ก็ขออนุโมทนานะอีกครั้งหนึ่งนะที่พวกเราได้มาร่วมกันถวายพระป่าพร้อมทั้งบริวารมีเงินและสิ่งของเครื่องใช้เป็นต้นนะก็ขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญจงอนุเอื้อทุกท่านได้เจริญด้วยจุติฤทธิพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละเพื่อเป็นพระปัจจัยให้ประสบความดีงามให้มีความเพียรพยายามในการทำสิ่งประเสริฐทั้งเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมมีปัญญาพาตนออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาทิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสัตตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโน